na samani kwangu bila wewe. Napo kuona au nisikia po sauti yako, kura uja moyoni. Mondo kapo kwenda kazini, wasi wasi kwangu unijia. Kama utarudi salama na Mungu yuko nawe, na imani takupenda. Maneno yako yote nimeyapokea, yako moyoni mwangu nimeyapokea kwa roho moja. Ya bakulutu, vijana wa zamani, mpo Jesus, I'll give you.